भगवद गीता है, भगवान श्री कृष्ण की दिव्यावाणी और ये श्री कृष्ण ये श्लोक में श्री कृष्ण का पहला दिव्य उपदेश है। इसके पहले भी श्री भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले पश्चाइतान, देखो उपस्थित सैन्य, लेकिन ये भगवद गीता का पहला उपदेश है और इस उपदेश प्रश्न का रूप में है। तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद भगवान शब्द का अर्थ स्थापन करते हैं। श्री भगवान वाच पहली बार भगवद गीता में यही शब्द आते हैं, श्री भगवान वाच कि श्री कृष्ण भगवान है तो यही समझना चाहिए। श्रील प्रभुपाद की बहुत लंबी भूमिका में श्रील प्रभुपाद व्याख्या करते हैं कि यदि हम श्री कृष्ण भगवान रूप में स्वीकार नहीं करते हैं तो भगवद गीता पढ़ने से हम कल्याण नहीं मिलेंगे, क्योंकि शुरू से ही समझना चाहिए कि ये भगवद गीता तो कोई दूसरी पुस्तक नहीं है। तो ग्रंथगार में बहुत सारे प्रकार के विषय पर बहुत सारे पुस्तक मिलती है, लेकिन सभी प्रकार के भौतिक विषयात्मक पुस्तक से ये भगवद गीता पृथक है। इस भगवद गीता में कुछ भौतिक विषय नहीं है, ये पूरा आध्यात्मिक है और ये आध्यात्मिक ज्ञान एक बद्ध जीव का कल्पित तथा कथित आध्यात्मिक साक्षात्कार नहीं है। इसमें कोई भौतिक ज्ञान नहीं है, कोई मिश्रित ज्ञान नहीं है। इस भगवद गीता में विशुद्ध परम सत्य का वर्णन है और इसलिए समझना चाहिए, क्योंकि श्री भगवान वाच ये श्री भगवान की वाणी है तो इसलिए ये कोई साधारण ज्ञान नहीं है। भगवद गीता तो साधारण ज्ञान नहीं है क्योंकि ये साधारण व्यक्ति का वचन नहीं है। जैसे कि पीछे और साधारण व्यक्तियों का गपशप चलते हैं और भगवद गीता का प्रवचन नहीं सुनते, तो ये भगवद गीता तो ऐसे ही गपशप नहीं है। और जो व्यक्ति अर्जुन जैसे परम सिद्धि प्राप्त करने वाले होने चाहते हैं तो भगवद गीता प्रवचन सुनेंगे, और जो इस भौतिक संसार में रहने की इच्छा वाले हैं तो भगवद गीता तो नहीं सुनेंगे। तो श्री भगवान वाच भगवान की कथा है, तो साधारण व्यक्ति नहीं है और साधारण उपदेश नहीं है। ये उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं है तो सर्व व्यक्तियों के लिए, सर्व लोक में, सर्व काल में, सर्व स्थिति में, तो ये उपदेश उपयुक्त है। विशेषकर बद्ध जीवों के लिए ये उपदेश बहुत लाभदायक है। अर्जुन बद्ध जीव नहीं है, नहीं थे और नहीं होंगे। अर्जुन श्री कृष्ण के पार्षद है, नित्य संगी है, परंतु श्री कृष्ण की अंतरंग योग माया शक्ति के द्वारा थोड़ा से समय में अर्जुन एक बद्ध जीव जैसे ज्ञान अछन्न होकर एक बद्ध जीव जैसे मोहित जैसे थे। और उसी अवस्था में मोहाच्छन्न अवस्था में, मोहाच्छादित अवस्था में श्री कृष्ण अर्जुन को और वास्तव में सब बद्ध जीव को कहते हैं कुतस्त्वाकश्वलंगम, तो कैसे ये सब कलमश गंदगी अज्ञान तुम्हारे चित्त में आ गए। तो श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं विषम ही समुपस्थित हम, इस विषम अवस्था में, विषम अवस्था का मतलब युद्ध के पहले और सर्व प्राणियों का विषम अवस्था है। जब दूसरे व्यक्तियों से मिलना है तब हम कैसे हो बोलते, कैसे हो, कैसे चल रहे हो, तबीयत कैसे, तो ऐसा हम पूछ रहे हैं। और सामान्यतः हम जवाब देते हैं ठीक है, ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है। लेकिन क्या ठीक है? अगर हम कृष्ण भावना से भावित नहीं होते हैं तो हमारी अवस्था विषम होते, बहुत विपत्ति होते हैं। हर कदम में पदम पदम यज्ञ पदम नतेशम, हम बोलते हैं ठीक है ठीक है, कोई समस्या नहीं, कुछ समस्या नहीं, लेकिन हमारी अवस्था क्या है? आई नंद सन जो किंकर विषमे भवान बुद्ध, हम भवान बुद्धि में है अर्थात भव सागर में है। भाव का मतलब पुनरापि जननम पुनरापि मरणम, बार बार मरण होते बार बार जनन होते, जनन और मरण के बीच में संकाश होते हैं, बहुत प्रकार के दुख होते हैं। तो जन्म से दुख होते हैं और मरण से दुख होते हैं और बीच में बहुत प्रकार का दुख अनुभव होते हैं। और उस दुख से अगर हम थोड़ा सा अवकाश में होते हैं, हम बोलते हैं कोई समस्या नहीं है, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ठीक चलता हूं, आप भी कैसे हैं, मैं भी ठीक हूं। तो ये मूर्खों की बात है, सब कुछ ठीक है। तो कुछ ठीक नहीं है इस विषम भौतिक अवस्था में। तो इसलिए श्री कृष्ण हमको ये प्रश्न बोलते कुतस्त्वा कश्मलमिदं, श्री कृष्ण जानते हैं। इसके बाद श्री कृष्ण हमको बताएंगे तो कैसे हम इस भौतिक विषम अवस्था में आया है। इच्छा द्वेष समुद्रेण द्वंद्वमोहेन धाम सार्वभूतानि सम्मोहं सागयाधिकरणं तथा, श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छा से, खराब इच्छा से और द्वेष से सब बद्ध जीव बाधित होते हैं और इस विषम अवस्था में आते हैं। तो इच्छा से, किस प्रकार की इच्छा, मैं ईश्वर हूंगा, मैं भोगी होगा, ईश्वर हम भोगी, सिद्ध हो हम बाबा सुखी। तो ये दूषित इच्छा से कि मैं ईश्वर होऊंगा, मैं भोगी होऊंगा, मैं सिद्ध, मैं सिद्ध होऊंगा, मैं बलवान होऊंगा, मैं सुखी होऊंगा, भगवान से आराध होने से मैं बड़ा होऊंगा, मैं भोक्ता होऊंगा, मैं सुखी होऊंगा। तो ये दूषित इच्छा से सब बाध्य जीव का बंधन होते, ये भव बंधन का कारण इच्छा द्वेष। तो भगवान को द्वेष करके तो सभी अन्य प्राणियों को भी द्वेष करना है, इच्छा द्वेष से, और इसलिए भव संसार प्रवेश करना है और रहना है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कुतस्त्वा कृष्ण लमेदम, इस सभी प्रकार का कलमश कैसे आया है। तो श्री कृष्ण इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं, श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं, लेकिन पूछते हैं अर्जुन से और हमसे पूछते हैं, जिससे कि हम जागृत हो सकते। अभी हम सब स्वप्न में हैं, हम सोचते हैं हम जागृत हैं, मैं PhD हूं, MSc हूं, मैं बड़ा व्यापारी हूं, मैं घर वाली हूं, मैं ऑफिस वाली हूं, मैं ये महिला का स्वामी हूं, या मैं ये व्यक्ति की स्वामिनी हूं, मैं कुत्ता हूं, मैं कुत्ती हूं। तो हम ऐसे सोचते हैं, ये सब स्वप्न जैसे, ये सब कलमश है। तो भौतिक शरीर के साथ और अन्य भौतिक शरीरों के साथ आत्म परिचय स्थापन करने है अज्ञान कलमश जन्मी। तो कैसे आया है अनार्य दुष्ट मस्ताद, अनार्य आर्य ये शब्द का क्या मतलब है? आर्य शब्द सामान्यतः एक गलत फहमी है कि आर्य तो ईरान से आया है और भारत में आया है, और भारत के आदि वासी जंगल वाले नहीं है, उस समय के निवास करने वाले लोग को दक्षिण भारत को देश दे और उत्तर भारत में आर्य लोग रहते, और हिटलर की धारणा थी कि आर्य का मतलब जन, हम आर्य है, और मानव संहिता में आर्य की परिभाषा है जो व्यक्ति कुरुक्षेत्र और उसी इलाका में रहते हैं वे श्रेष्ठ आर्य है। लेकिन आर्य शब्द का वास्तव हुआ और एक आधुनिक धारणा है कि एक आर्य समाज है, हम आर्य है, अनार्य समाज। तो ये सब धारणा है, लेकिन आर्य शब्द की वास्तविक परिभाषा है। तो ऐसे व्यक्ति जो ऐसे ऐसी सभ्यता में रहते हैं जिसका उद्देश्य है, पूरा सभ्यता का उद्देश्य है आध्यात्मिक प्रगति। तो आज का इस तथाकथित सभ्यता का उद्देश्य है आर्थिक प्रगति, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक प्रगति। लेकिन वैष्णव भाषा में वो आर्थिक विकास है अनार्थक। अर्थ का मतलब फैसल, अर्थ का मतलब मतलब, और अर्थ का मतलब उद्देश्य। तो वास्तविक सभ्यता में तो सब प्रजा और राजा भी, सब व्यक्ति का जीवन का उद्देश्य है आध्यात्मिक प्रगति। और सब ऐसी सभ्यता में तो सब प्रजा परस्पर सहयोगिता करते हैं आध्यात्मिक प्रगति के लिए, और साथ साथ आर्थिक विकास मतलब जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ आर्थिक दिशा में भी कुछ दृष्टि रखना है। लेकिन आर्य सभ्यता में मुख्य उद्देश्य नहीं है आर्थिक प्रगति, मुख्य उद्देश्य आत्मविकास, आध्यात्मिक प्रगति। तो ऐसे सभ्यता के प्रजाओं की बुद्धि और ज्ञान का विकास होना चाहिए। तो वो बुद्धि और ज्ञान तो आधुनिक शिक्षा के अनुसार नहीं, आधुनिक शिक्षा तो केवल भौतिक विकास के लिए है, और वो विकास भी विकास नहीं है। आजकल हम सोचते हैं कि विकास का मतलब फैक्ट्री बनाना, लेकिन उससे क्या होते हैं तो केवल पानी और हवा का दूषण होते हैं, और फैक्ट्री के श्रमिक के मन उसका भी दूषण होते हैं। फैक्ट्री में काम करने से तो अवश्य ही मन दूषित होगा। तो ऐसे आधुनिक तथाकथित सभ्यता में तो बहुत प्रगति होती है, लेकिन सभ्यता में प्रगति नहीं होती। तो इसलिए सभ्यता नहीं क्योंकि नहीं है, क्योंकि कोई सभ्य नहीं, सब अनार्य है। अनार्य है क्योंकि आध्यात्मिक विकास किसी के जीवन का उद्देश्य नहीं है। तो चर्च मंदिर मस्जिद दी जाते हैं, लेकिन वो भी भौतिक विकास के लिए है। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक विकास के लिए जीवन व्यतीत करते हैं तो कभी भी मोहित नहीं होते हैं शरीर और शारीरिक विषय की परिणति में, परिवर्तन में। इसके बाद श्री कृष्ण व्याख्या करेंगे कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांत प्राप्तिः धीरस्थत्वेन मोहयति। तो अर्जुन का कौमश क्या था? अर्जुन का कौमश था शरीर के लिए शोक करना। लेकिन श्री कृष्ण इसके बाद श्री कृष्ण कहेंगे कि जो धीर है, धीर आया, आया तो धीर होते हैं, मतलब धीर व्यक्ति का मन विचलित नहीं होते हैं, तो सभी स्थिति में मन एकाग्र होते हैं, क्योंकि जानते हैं कि शरीर परिवर्तनशील होते हैं, शरीर का परिवर्तन हर क्षण में शरीर का परिवर्तन होते हैं, और धीरे धीरे काल का प्रभाव से कुमार अवस्थित शरीर तो बड़ा होते हैं, थोड़ा मानव शरीर होते हैं, उसके बाद वो शरीर वृद्ध होते हैं, और उसके बाद शरीर का मृत्यु होते हैं। तो यही सब शारीरिक परिवर्तन है, लेकिन अविनाशी है देही या शारीरिक आत्मा। तो इसलिए शरीर का पतन या मरण धीर या आर्य व्यक्ति विचलित नहीं होते, जानते तो शरीर आते हैं और जाते हैं, शरीर की स्थिति सदैव एक ही होती है। तो इसलिए शरीर के लिए शोक करना तो असमंजस है, ठीक नहीं है। तो इसलिए श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, तो क्यों शोक करते हम, ये अनार्य है, अनार्य होने से अपकीर्ति होते हैं, स्वाद प्राप्ति नहीं होते। वास्तव में तो श्रेष्ठ आर्य तो स्वाद जाने के लिए प्रयास नहीं करते हैं, श्रेष्ठ आर्य तो स्वाद भी अतिक्रम करके भगवान के धाम जाने के इच्छुक है। तो सब आर्य होना चाहिए, सबका जीवन का केंद्र बिंदु भगवान की भक्ति होना चाहिए, और यो भगवान की भक्ति तो एक सामाजिक पता नहीं है, एक भौतिक धार्मिक पता नहीं है, भगवान की भक्ति है जीव का धर्म, भगवान की भक्ति है धर्म कारण ज्ञान योग और सभी प्रकार के धार्मिक विधि का चरम स्तर। तो सबके लिए भक्ति करनी चाहिए, तो हम भक्ति नहीं करते हैं क्यों, श्री कृष्ण हमसे पूछते क्यों, तो कैसे तुम्हारा हृदय में ये सब गंदगी अज्ञान आया है। तो श्री कृष्ण हमसे पूछते हैं और हमको विचार करना चाहिए, तो मैं कैसे भगवान की सेवा से च्युत हो गया हूं, मैं जीव हूं और मेरा शाश्वत संबंध है श्री कृष्ण के साथ, वो संबंध प्रेमानंदमय है, लेकिन मैं अभी कृष्ण सेवा नहीं करता हूं, और मन में एक कर्मशनी है असंख्य है, क्यों क्यों होते हैं, तो ये बात सोचनीय है, हम क्यों कृष्ण की भक्ति नहीं करते हैं, हम क्यों व्यस्त करते हैं, बहुत प्रकार का कार्यम है जिससे हमारा कुछ कल्याण नहीं हो सकता, हम व्यस्त रहते हैं पैसा के पीछे, लेकिन हम नहीं सोचते कि पैसा प्राप्त करने से क्या फायदा हो। तो हम सोचते हैं कि पैसा प्राप्त करने से हम खाते पीते सोते हैं, तो खाने के लिए तो पैसा देना है, तो आटा का दाम क्या है, 10 रुपया किलो, 12 रुपया किलो आटा, और चाव कम से कम ऐसे 12, 15, 16। तो बिना पैसे से हम आटा दाल चाव इत्यादि तो कैसे मिलेंगे, और बिना काम से हम पैसा नहीं मिलेंगे तो खाने के लिए और खाना पीना सोना सोना के लिए तो मकान का किराया देना है या खरीदना है मकान, तो ये सब के लिए हम काम करते हैं। तो हम नहीं सोचते कि पक्षियों वे भी कटते फिरते सोते हैं, लेकिन फैक्ट्री नहीं जाते, ऑफिस नहीं जाते, सुबह उठ के गाते हैं, कोई चिंता नहीं है। तो आटा दाल रोटी कहां से आए, तो ऐसा है आगा हमारा जीवन पूरा कृष्ण की सेवा में अर्पित होते हैं, तो फिर हमारा विश्वास होगा भगवान का प्रतिज्ञा में कि अनन्याश्चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य चिंतन से अर्थात एकाग्रता से मेरी भक्ति करते, तो उन लोगों के लिए मैं सभी प्रकार का प्रबंध करते जिससे उनके रोटी कपड़ा मकान का कोई समस्या नहीं हो, सब कुछ होगा, भगवान देने वाले हैं। तो इस प्रकार की चिंता हम कैसे बचेंगे, तो भगवान में हम कैसे बचेंगे, हम दो हमारे एक, तो हमारे एक हम हमारे वृद्धावस्था में हमारे एक हमको पैसे देंगे कि नहीं। तो ऐसे बहुत चिंता होते हैं, लेकिन जो आया है तो इस प्रकार की चिंता नहीं करते, सोचते कि हमारे एक ये हमारे दो कि बड़ा होने से हम मुक्त होंगे, फिर हम खाली साधना भजन करेंगे, कोई चिंता नहीं होते। लेकिन हम तो लोग सोचते कि हमारे एक या हमारे दो तो हमको काफी पैसे देंगे कि नहीं, जिससे कि हम वृद्धावस्था में बिना चिंता से मरण का समय तक आराम से टीवी देख पाएंगे। तो आजकल देखते हैं सब वृद्ध लोग निवृत्त लोग तो भजन नहीं करते हैं, तो खाली टीवी देखते हैं, और टीवी देखते देखते देखते तो मार देते, तो फिर पूरा जीवन का पूरा मिथ्या नहीं होती, पूरा अनार्य जीवन होते, पूरा अज्ञानमय का जीवन होते। तो श्री कृष्ण का प्रश्न, तो ये सब अज्ञान कैसे आया है? लेकिन हम अज्ञान से इतना आच्छादित होते कि हम स्वीकार नहीं करते कि हम अज्ञानी है, मैं ज्ञानी हूँ, मैं डिस्कवरी चैनल से बहुत कुछ सीख लिया टीवी से। तो कैसे, मेरा बाप का बाप बंदर था, तो बायोलॉजी पीएचडी हूँ, तो स्कूल में सब कुछ जो हम सीखते हैं वो सब अज्ञान का वर्णन है। तो वास्तविक ज्ञान है भगवद गीता में, और हम घर घर जाके लोगों को भगवद गीता अर्पण करते, सब बोलते नहीं नहीं घर में है भगवत, हमारे घर में है भगवद गीता है, हम हिंदू हैं तो घर में भगवद गीता है, लेकिन भगवद गीता खाली घर में है और हम कभी भी उसको नहीं खोलते। तो भगवद गीता में ज्ञान जो है हमारे कुछ भी धारणा नहीं है, तो भगवद गीता है घर में, लेकिन हम कभी भी नहीं देखते उसको। हमारे पास समय नहीं है, और भी लोग समय नहीं है भगवद गीता पढ़ने के लिए, समय नहीं है, तो हम बहुत व्यस्त रहते हैं, तो काम करना है कि इंडिया पाकिस्तान मैच देखना है, तो समय कहाँ है भगवद गीता पढ़ने। और बोलते हैं कि अभी हम जवान हैं तो बाद में जब वृद्ध काल नहीं हम भगवद गीता पढ़े, लेकिन अगर पूरा जीवन में अभ्यास नहीं होते हैं तो अभ्यास है खाली टीवी देखना। तो कैसे बालपन में हम रुचि में रहेंगे भगवद गीता पढ़ने के लिए, इसलिए अब ही गंभीर होना चाहिए भगवान की भक्ति। तो भगवान की भक्ति नहीं है कि खाली एक बार हफ्ते में या एक बार महीने में हम इस्कॉन मंदिर में आते हैं तो बहुत सुंदर है, तो नदी के किनारे में है और सुंदर बगीचा है और फ्री खाना मिलते हैं तो अच्छा है, और हम कुछ भजन करते हैं और भगवद गीता प्रवचन सुनते हैं, अगर लंबा होते हैं क्योंकि वो भगवद गीता का लास्ट मिनट में आते हैं, प्रसाद के पहले आते हैं, तो अगर प्रवचन लंबा है तो थोड़ा सा पुण्य भी मिलता है भगवद गीता सुनने से। तो इसी प्रकार की भक्ति से भक्ति नहीं होती, भक्ति का मतलब आत्मसमर्पण, भक्ति का मतलब भक्ति का शुरू होते हैं यही समझ में कि मैं शरीर नहीं हूं और मेरी सुंदरी स्त्री का शरीर वो मेरी स्त्री नहीं है, मेरी कोई स्त्री नहीं है, मैं कृष्ण दास हूं, मैं प्रकृति हूं, मैं कृष्ण का दास हूं। तो ये सब समझना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम अनाया है, हम दूसरी प्रकार की सभ्यता के प्रजाओं है, अधोगति जाने वाले की सभ्यता में है, इसलिए हम कभी भी नहीं सोचते कि इस अज्ञान कैसे आया है हमारे दिलों में। तो हमारा प्रचार है श्री कृष्ण का प्रचार के अनुसार, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान निबोधत शूरस्य धारा निशिता दुरतया दुर्गम पत स्थक कर योग बंती। उठो, जागो। तो इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके इसको अच्छी तरह व्यतीत करना चाहिए, जिससे मानव जन्म का चरम वर कृष्ण भक्ति प्राप्त होगा। तो ये पथ दुर्गम है, अर्थात बहुत सावधानी से इस भक्ति पथ में जानना चाहिए, विशेषकर इस काली काल में। श्री भक्ति मार्ग कंटक कोटि बुद्ध, भक्ति मार्ग सरल है, लेकिन क्योंकि बहुत ढोंगी है और भक्ति प्रचार का नाम में बहुत अभक्ति प्रचारित होते हैं, इसलिए भक्ति मार्ग में बहुत कंठक अर्थात विघ्न है। तो ये सब विघ्न से मुक्त होने के लिए, जिससे कि हम आसानी से सीधे इस भक्ति मार्ग में जा सकते हैं, इसलिए कृष्ण से ही सुनना चाहिए और कृष्ण के प्रतिनिधियों से सुनना चाहिए। तो वास्तविक भक्ति पथ क्या है, तो समझने के लिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग का मतलब तो ऐसे साधु से सुनना चाहिए जो हमको इस प्रकार का प्रश्न पूछते हैं, तुम अज्ञानी हो क्यों, तुम्हारा हृदय नहीं इतना सा दूषण हो क्यों, तुम भ्रष्ट पथ चलने वाले हो क्यों। तो पहले जागृत होना चाहिए। अगर हम स्वप्ने में तथाकथित मतलब अज्ञान का नींद में, अगर हम स्वप्ने में कल्पित भक्ति पथ के पथिक होते हैं, तो वो कल्पना से कृष्ण प्राप्ति नहीं होगी। तो वास्तविक भक्ति मार्ग पर पथिक होना चाहिए। तो प्रारंभ में समझना चाहिए कि हम अभी दिशा अवस्था में है, तो ये विषम अवस्था से बचना के लिए श्री कृष्ण का उपदेश परंपरा में से ग्रहण करना चाहिए। हरे कृष्ण। इसके बारे में कुछ प्रश्न है?